राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी मंगलवार विक्रम संवत 2059 4 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंशर आश्रम राम वास्तव में दो चीजें है, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असतः भावान विद्यते और सतः अभावान विद्यते। नाश तो विद्यते भाव असत भावान विद्यते, असत चीज है उसमें सत्ता नहीं है। ये हम लोगों की भूल यही होती है, जिसकी भगवान सत्ता नहीं कहते हैं उसको अपने सत्ता नहीं है, ये गलती है। गलती समझने पर तत्काल उसे दूर हो जाती है, गलती को गलती समझते ही दूर हो जाता है। तो ये गलती समझे, नाश तो विद्यते भाव असत तो भाव नहीं, सब सब भाव है ही नहीं है। ना भाव विद्यते सत सत अभाव विद्यते, सच्चे जो स्वभाव नहीं तो वो तो निरंतर रहता ही है, और जो असत है वो रहता ही नहीं, ये नियम है। अब उसमें केवल हम लोगों की भूल ये होती है कि असत को सत्ता दी है, असत को सत्ता दी है, वो कहने पे छोड़ते नहीं, कहने पर सुनने पर विचार करने पर पुष्पों को पढ़ने पर भी उसकी सत्ता मान रहे हैं, सत्ता को छोड़ देने, ये बहुत बड़ी गलती है। ना सतो भी देते बाबा और भाव है नहीं, उसमें सब देते होते है नहीं। जैसे स्वप्न होता है तो स्वप्न में चीजें आती है, पर आँख खुलते ही उसको हृदय समझ लेते, हृदय समझ लेते तो याद तक नहीं जाता, याद ही नहीं जाता क्या स्वप्न आया था। भीतर से मान लेते हैं कि यह चीज थी नहीं, केवल ये प्रतीति हुई थी नहीं, थोड़ी हो जाती है। इस तरह से संसार की सत्ता नहीं माननी चाहिए। जागने पर वो स्वप्न या असत हो जाता है और भूल जाते हैं, और संसार भूलता नहीं, उसकी सत्ता हमने मान रखी है, मानी हुई सत्ता है। सत्ता है नहीं, हमारी मानी हुई होता है, ये तो एक क्षण भी रहता नहीं। हम लोगों का शरीर छोटे छोटे थे तो बड़े हो गए, ये बदलता ही रहता है, हरदम बदलता है, ये बात एकदम प्रत्यक्ष है, एकदम प्रत्यक्ष है, बदलता है फिर भी इसको सच्चा मानते हैं, ये बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। इसकी असत्ता प्रत्यक्ष हो देखते एक रूप रहता ही नहीं। यहाँ जहाँ सत्संग हो रहा है यहाँ सब जंगल था हमारे देखा हुआ, हमारे देखा हुआ कितने बड़े बड़े पेड़ हो गए, ये आम के पेड़ लगाए सुख सुन रहे और यहाँ के पेड़ काटती और मकान बन गया। ये परिवर्तन होता ही रहता है, ये परिवर्तन सही है, हरदम बदलता है, ये बात एकदम प्रत्यक्ष है, एकदम प्रत्यक्ष। यहां देखा वो हमारे यहां आकर बैठे थे और बचार हुआ कि यहाँ ही भान प्रसाद सब बनेगा, वो भान प्रसाद सब बना नहीं और ये गीता भवन बना गया। ये बजूर हमारे देखी की बात साहब, और इसमें भी कई तमाने गए, इतना परिवर्तन हो गया आश्चर्य हो जाएगा, हरदम परिवर्तन होता है, हरदम हरदम तो सच नहीं है, ये बदलने वाली चीज बदलने वाली है। आपके हमारे शरीर है, शरीर और बदल गए, वो पहले सोचते थे शरीर में, अब चलते तो सहारा नहीं चलता है, ऐसे चलते बढ़ जा हमारे को, हम चलते जोर हम चलने छोड़ते, प्रत्यक्ष में परिवर्तन हो रहा प्रत्यक्ष में, और ये रहेगा नहीं। ये भगवान कहते हैं नाश तो विद्यते बाबा, अस तो बाबा न मिले, सत्ता विधि पर नहीं है। अगर ये भगवान ये बात मान ले तो क्या बेइज्जती होती है, क्या हानि होती है, क्या नुकसान है। नाश तो भी देते बाबा, इसकी सत्ता नहीं है, नहीं ना बाबा भी देते सत्ता सदवस्तु है, उसका अभाव नहीं होता, वो सदवस्तु सत्य रहेगी अनादिकाल से आनंद तक, वो सत्ता ही रहेगी, वो ये रहेगी नहीं, ये रहे ये सही नहीं रहेगी, फिर दी घर साब दी कहा वो सही नहीं दिख रही, और ये शरीर रहेगा ये भी रहेगा, एक भी नहीं रहेगा, एक भी कौन कब जाएगा इसे पता नहीं है, परंतु सब शरीर मिटने वाले हैं, रहने वाले नहीं है, और जो आत्मा है वो मिटने वाला है कि नहीं, जो न मिटने वाला है वो मिटना है। इतना व्याख्यान है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, याद श्लोक है, छोड़े अक्षर है, इतने में संपूर्ण शास्त्र आ गया, सब शास्त्र इतना विवेचन है, दुनिया मात्र का विवेचन आएगा, छोड़े अक्षर में ना सतो विद्यते भावा आठ अक्षर ना भाव भी देते सत है, चार आठ आठ हजार सोलह सब है, सब ये रहेगा नहीं, ये सब बदल हो जाएगा, सब का वही बदल हो जाएगा। परमात्मा रहेंगे और रहेंगे और कोई रख रहा है उनका आदर करता है वो हमारा है ये हमारा नहीं है क्या मन है हमारा नहीं है उसको हमारा माना है और वो अपना है उसको हमारा ही नहीं ये करते होते गलती को गलती समझते ही छोड़ दे तो परिवर्तन सी है ये परिवर्तन सी है ये बदलने वाली वस्तु है ज्यादा नहीं मैं बदलने वाली ये ठहरने वाली वस्तु नहीं है परिवर्तन बदलता है जो परमात्मा का स्वरूप है वो है जो रहेगा आप स्वयं परमात्मा के अंश है उसका नाश नहीं होता और शरीरों का नाश होता ही है ये नाश हुए बिना रहेगा ही नहीं ऐसा आपके स्वरूप का नाश होता ही नहीं हो सकता ही नहीं वो आपके साथ में परमात्मा के साथ एकता है शरीर की संसार के साथ एकता ये संसार भी एकता है इसके साथ एकता है शरीर की और आपकी परमात्मा के साथ एकता है जैसे परमात्मा बदलते नहीं ऐसा आप नहीं बदलते आप वही रहते हैं और आप कहते भी मैं ऐसा बालक बना मैं ऐसा करता था मैं करता हूँ तो बालक बना जवान नहीं वृद्धा हुआ वो अवस्था वाला विभाग अलग है ये शरीर है सूर सुषुम का ये शरीरों की अवस्था क्रिया और चिंतन और स्थित ये तीन है तो स्थिरता भी चिंता नहीं है ये है नहीं ये समाधि भी स्थिर नहीं माना फिर काम करंत जो जो नर निधिक फिरे जो तो काल आसंत ये निधि पता जो काल हंसता है खुशी हो रहा है कलेवा मेरा भट्ट तो ये रहने वाला नहीं है रहने वाले एक परमात्मा ही है वही है परमात्मा ही उस परमात्मा का अंश है ये जीवात्मा इसका नाश नहीं होता ये खड़ा है कई चीज है असली इसका नाश नहीं होता जो शरीरों का सबका नाश हुआ हर वर्ष से परमात्मा को माने अपने सत्ता रहे अविनाशी तद्वृद्धि ये सर्वेदम दत्तम अविनाशी वो जिसमें सब सब में व्यापक है सब जगह परिपूर्ण सब जगह परिपूर्ण है ये सर्वेदम दत्तम बिना समाप्ति से न कष्ट कर तुम रहती इस अविनाशी का अविनाश कोई कर नहीं सकता और विनाशी को कोई रख नहीं सकता श्रेणी का प्रयत्न एक विचित्र बात है विचित्र श्रेणी ने आसन जमाया उसने इतने इतने मकान रहते अब रहने की इतनी जगह कहीं नहीं रहने की व्यवस्था की कितनी बड़ी कम है अब सत्संग करो ऐसा भवन बना हुआ मकान बनाया ये भवन बन गया अलग सत्संग वास्ते वो बना था अब उनमें मावे नहीं है, उनमें ये नया बन गया। तो ये सब परिवर्तन होता है, बदलता ही रहता है। या जंगल था, जंगल जंगल जो है मंगल हो गया। ये विषय बड़े बड़े हमारे सामने लगाए हुए, एक सच्चे परमात्मा है, उस परमात्मा वो हमारा है, वो हमारा है। अब संसार वो हमारा माना है, ये गलती, ये बहम है कि बधकपति है, करोड़पति है, इतने रुपए है, इतना चीज है, ये सब कुछ समझ हो जाए। एक आदमी सूर्या थी इकट्ठी कर गए और एक कपड़े में लिए जा रहा था, तो एक साथ में रहने वाला साथी आ गया, उन्हें एक लाठी मारी। इसमें क्या है कि बस एक और दिन सफल हुई, कुछ नहीं और दाटी भी गई सूर्य पूरी। तो ये सब पूछने वाला है, सब पूछने वाला है, ये रहने वाला है ही नहीं। कि क्या है इसमें, एक दाटी और मार देंगे, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। तो कुछ नहीं है, है परमात्मा। अब इसे परमात्मा को देखे कैसी मौज है, और उनकी बात है, ये न सर्वमिदं तत्त्वं वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ दुर्लभ आत्मा है। वासुदेव है, सब परमात्मा है, परमात्मा है। जैसे परमात्मा को देखे वो दुर्लभ आत्मा है, वो परमात्मा को देखे वो नाश होते ही नहीं, और ये रहता ही नहीं। प्रत्यक्ष बात है, एकदम बेहतर नहीं बैठी हुई बात है कि भाई ये रहेगा नहीं, ये तो सब खत्म होने वाला है। रहने वाले परमात्मा है, वो हमारे हैं। तुम तो नहीं आलो जो संसार को मेरा माना रोना पड़ता है, इस भूल का ही अर्थ है रोना, दुख संताप जलन, ये जितना दुख होता है उल्टी उल्टी बुद्धि है, जो है नहीं उसको है मान है, जो है उसमें ध्यान ही नहीं है, ऐसे दुख सब दुख बढ़ जाए, सब ही दुख बढ़ जाए एकदम। ये परमात्मा रूप है, तीन रूप है, एक रूप है कि परमात्मा मालिक है, सब उसी दृष्टि है। दूसरा है कि ये परमात्मा ही है सभी। तीसरा जब कुछ हुआ ही नहीं है ही वो परमात्मा ही बनाया, कुछ हुआ नहीं, क्यों परमात्मा है और हुआ मेरे को नहीं, होना दिखता है हमारे को, सीधी सरल बात है। ऐसे परमात्मा को देखता रहे, समात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ महात्मा अब महात्मा जान ले कि परमात्मा है, इसको पकड़ दे बस। परमात्मा है ऐसा दिख रहा है। एक दिन पुस्तक पढ़ा कि सबसे बढ़िया ईश्वर ही है, ईश्वर के कई रूप है जिनमें सबसे बढ़िया रूप ही है परमात्मा, एक परमात्मा ही है और कुछ हुआ नया कुछ नहीं। वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब परमात्मा, परमात्मा ऐसे दिखने लग गए। अगर ये बात ऐसे आ जाए ध्यान में, शोक और दुख सब मिट जाए, संता मिट जाए, जल मिट जाए, दुख मिट जाए, वह भाई जा भैया। परंतु ये बात सचते नहीं कि रुपये शुभ हो जाएगा, हाँ ये ठीक है रुपये हो जाएगा। अरे भाई इसमें होने वाला है कुछ नहीं है, वो बह बढ़ गया रुपये हुए सब। सत्संग करने वाले भाई बहन जी आदर रुपयों का करते हैं, सत्य वस्तु का आदर करते नहीं, आदर कर दो तो बढ़ जाए, संतान बढ़ जाए कि मर गया ये तो मरने वाला ही मरा है, ये तो मर ही रहा है। वो जन्मते ही पेट में आते ही मौत शुरू हो जाती, मौत शुरू हो जाती, जितने वर्ष आ गए उतना मर गया। अब जितने वर्ष जन्म आए हुए हैं इतना वर्ष वो मरा, वो उम्र अब नहीं, वो तो उम्र बीत गई खत्म हो गई। अब भाग्य कितने है ऐसा पता नहीं है, पर तो सब जाने वाली है इसमें कोई संदेह नहीं, संदेह की बात नहीं है। ये नाश है परमात्मा रहेगा, अब मर जाए तो कौन मर जाएगा, मरने वाला ही मरा, ये तो भाई मरने वाला ही था, इसमें कोई संदेह नहीं। ये जाने वाला बड़े बूढ़े माइत कहते हैं हमने ये नहीं समझा था कि लड़के चले जाएंगे, पोते चले जाएंगे, दादी माँ बैठी रहेगी, कोई पता नहीं था पहले, अब पता करो, अब पता करो, अभी वही बात फिर ये पता नहीं। अरे अब तो पता लग गया ना, अब तो नमूना देख लिया तो सब जाने वाले देखते हैं, गेहूं है दाल है पर ही खाते हैं, परीक्षा है, एक मर गया सब मरने वाला, सब नमूना ये है, सब बोले ये सुधा ये सब मरने वाला, सब मरने वाला, सब मरने वचन बुरा रखेंगे थूक मुंह से ठीक नहीं होना, मर गए तो सब मरेगा, सब मरेगा, सब एक नहीं रहेगा, सब मरेगा। एक अमर परमात्मा का नाम है तो परमात्मा के शरणों का शरण ले लो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ भूलो नहीं बस, हे नाथ भूलो नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ भूलो नहीं। ठीक भगवान को याद रखो, वो रहने वाला है, वो जाने वाला नहीं है। संसार नारायण नारायण नारायण।